To program Trzeci Polskiego Radio. Sobota, 17 lutego, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o polskim złotym medalu w Pjongczangu. Kamil Stok był bezkonkurencyjny. O nieocenionej pomocy internautów po zamachach w Katalonii, mówi o tym hiszpański MSW. I o mistrzostwach Polski w rzeźbieniu w śniegu. Będziemy w Szklarskiej Porębie. Mamy złoto zimowych igrzysk. Kamil Stok został mistrzem olimpijskim na dużej skoczni w Pjongczangu. Polak skoczył 135 i 136,5 metra i o 3,4 punktu wyprzedził Niemca Andreasa Wellingera. Trzeci był Norweg Robert Johansson. Mistrz olimpijski obronił tytuł z Soczi. Pierwszy był dobry skok, bardzo dobry, ale był spóźniony. Prowadziłem po pierwszej serii, okej. Na szczęście już jestem przyzwyczajony do tego, że jadę ostatni. A to też jest łatwiej, bo zawsze po skoku wiadomo od razu, jakie się miejsce zajmie. Zasada pozostaje cały czas taka sama. Trzeba zrobić po prostu to, co się umie. Nic więcej, nic mniej i tyle. Wzruszenia nie krył trener polskich skoczków Stefan Horngacher. Ależ oczywiście to największy sukces. Nie może być inaczej. Na poprzednich igrzyskach złoty medal i teraz ponownie. Pierwszy skok nie był idealny, a drugi prawie idealny. Kamil Stok jest jednym z najwybitniejszych skoczków historii. Tak mówi sędzia międzynarodowy skoków Kazimierz Długopolski. Nie powiem, które miejsce było, ale myślę, że w pierwszej piątce na pewno. To, co znam, a skokami się interesuje już dosyć ładnych 10 lat, więc powiedzmy od momentu Engana, Aschenbacha, no Nykanena, tak po kolei mówię, to Amana, Adama, no to myślę, że pierwsze piątce. Dawid Kubecki był dziś 10, Stefan Hula 15, a Maciej Kot 19. W poniedziałek konkurs drużynowy. Jeśli organizatorzy zwrócą się do szefa MSWiA, minister Joachim Brudziński nie wyklucza uruchomienia syren 19 kwietnia w 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Informuje o tym na Twitterze resort spraw wewnętrznych i administracji. Z pomysłem upamiętnienia powstania w getcie w taki sam sposób, w jaki oddaje się hołd uczestnikom powstania warszawskiego, wystąpił krytyk teatralny i dziennikarz Mikał Urbaniak. W piśmie do wojewody mazowieckiego poprosił o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia syren na stałe. Urbaniak nie wykluczył, że napisze w tej sprawie także do szefa MSWiA. Syreny są uruchamiane co roku 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Identyfikacja terrorystów z Katalonii była możliwa dzięki współpracy internautów, informuje hiszpańskie MSW. Policja otrzymała od nich informacje, które usprawniły śledztwo w sprawie ataków z sierpnia ubiegłego roku. W ciągu tygodnia od zamachów napłynęły tysiące zgłoszeń na temat terrorystów. 600 z nich zawierało ważne informacje, które ułatwiły dochodzenie. Służby bezpieczeństwa dostały wskazówki, które pomogły w pościgu za Younesem Abu-Jakubem. Terrorysta na barcelońskim deptaku La Rambla zabił furgonetką 14 osób. Po 4 dniach poszukiwań dżihadysta został zastrzelony przez policję na zachodnich przedmieściach Barcelony. Hiszpańskie MSW podkreśla, że wsparcie internautów jest dziś kluczowe w walce z terroryzmem. Zaznacza, że paradoksalnie internet stał się równie skutecznym kanałem porozumiewania się obywateli z wymiarem ścigania, jak dla islamskich radykałów rekrutujących terrorystów. Festiwal Trójka górą w Szklarskiej Porębie dobiegł końca. Zakończyły się także Mistrzostwa Polski w rzeźbieniu w śniegu. Nagrodzeni zostali profesjonaliści, ale także amatorzy. Panie i panowie, nagrodę publiczności w Mistrzostwach Polski w rzeźbie ze śniegu kategoria amatorzy zdobywa ekipa tych, którzy nigdy w Szklarskiej Porębie nie byli. Dominika Jarosz. Zespół? Ci, co nigdy w Szklarskiej nie byli. Co wy rzeźbiliście? Niedźwiedzia z małą dziewczynką. To nasz kolega z pracy. Tak, dokładnie. A fajna była zabawa? Tak, jak najbardziej, tylko trochę zimno. Ile godzin? Od 10 do 16, trochę wcześniej skończyliśmy. A nagroda publiczności w kategorii profesjonaliści wędruje do Akademii Sztuk Pięknych Katowice! Tomasz Cekłosa, ASP Katowice. Co wy rzeźbiliście? Kobietę i mężczyznę przytulających się w takim wirze miłości. No i cóż, spodobało się, cieszymy się. W zeszłym roku było 4, także do przodu. Za 20-letnią współpracę ze Szklarską Porębą statuetkami uhonorowani zostali trójkowi dziennikarze Marek Niedźwiecki, Henryk Sytner, Grażyna Dobroń, Elżbieta Walędzik, Michał Olszański oraz jeden z inicjatorów wymarzonych wakacji w górach, Eugeniusz Zielenkiewicz. To był serwis Trójki. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, niewielkie opady śniegu tylko na krańcach wschodnich. Termometry pokażą w Augustowie -1 stopień, w Rzeszowie +1, w Warszawie i Wrocławiu 2, w Szczecinie 3. Trójka. Program Trzeci.

To chyba pierwsza taka płyta, na której jesteś głównie wokalistą? Tak. Z jazz bandem jest tak, że to jest po prostu też to, że jestem tam tylko wokalistą, to jest jakaś decyzja świadoma. To jest w ogóle trudne. Najbezpieczniej moją strefą komfortu zawsze byłem obudowany przedmiotami i tam wiem dokładnie, jak to się robi i po co jestem na scenie. Tu jest trochę inaczej, uczę się tego. Natomiast no Frajda było moje marzenie, żeby taki zespół założyć, żeby sięgnąć po te piosenki, żeby one też takim bardziej takim symbolicznym, w symbolicznym wymiarze po prostu marzyłem o tym, żeby te piosenki zaistniały znowu. I to się chyba udało, bo to się ludziom podoba. Może wspomnę tylko o tym, że jest to, że płyta jazz bandu Noc w Wielkim Mieście jest, można spokojnie powiedzieć, jedną z najlepiej przyjętych, najlepiej recenzowanych płyt niezależnych zeszłego roku. Tak, jestem bardzo zaskoczony. Wszyscy jesteśmy z Marcinem i cała ta nasza ekipa. Ale która... mówisz tak, dlatego, bo tak zawsze wypada powiedzieć? Czy, nie, naprawdę w szoku? Nie, wiesz, nie będę w tej audycji. Tutaj znamy się i pracujemy i bawimy się razem na scenie i spędzamy czas i jesteśmy tutaj powiązani masą różnych wspólnych rzeczy, które rozumiemy nie podobnie. Nie będę się krygował. Więc nie będę się krygował. Wiesz, po prostu uprawiam. Płyty się wydaje przeróżne. Mówię o sobie. Na przestrzeni lat. I w ten jazz band włożyliśmy masę serca, podobnie jak w inne płyty, nie mając kompletnie na uwadze tego aspektu komercyjnego, co zresztą miało swoje odzwierciedlenie w twardych faktach, polegających na tym, że wytłoczyliśmy za mało tych płyt po prostu. Możesz wpakować miliony w jakąś to płytę i kompletnie polec. Tak. A z drugiej strony nagrać coś własnym sumtem, bo tak było to zrobione i po prostu i bang, jest tak. Złota płyta. Gratulacje. Posłuchajmy teraz czegoś zupełnie innego. Niegdyś pole, teraz polonka. Polonka to był utwór z płyty, która jeszcze się nie ukazała. Jaki to jest skład, Janku? Powiedz. Tak. Oprócz Janka Młynarskiego. Gra Michał Górczyński, klarnecista wybitny, wirtuos, wspaniały artysta. Na tej płycie w całości tylko i wyłącznie klarnet kontrabasowy. No i Piotr Zabrocki, multiinstrumentalista, można powiedzieć. Wspaniały artysta, który jest taką podporą przeróżnych zupełnie składów warszawskich od co najmniej 20 lat. I to jest taki skład, który powstał już lat temu 5. Słuchacze mogą znać Pole. Tak, nazwa jest, Pole. Dlaczego zrezygnowaliście? Chciałem jeszcze powiedzieć, że przynoszę tutaj takie kwiatki przedpremierowe. To jest może najlepsza okazja, żeby trochę tak pokazać takiej trochę kuchni, czyli trochę takich rzeczy. Czyli tutaj Państwo słyszą to przed premierą. Absolutnie pierwsza emisja. To była pierwsza emisja. Zespół nazywał się Pole, wydał płytę pod tytułem Radom. No i niestety musieliśmy, znaczy niestety, może stety, ja lubię nazwę Polonka, już się do niej przyzwyczaiłem. Musieliśmy zmienić nazwę zespołu z Pole, które jest dosyć uniwersalnym słowem. Okazało się, o czym nie wiedzieliśmy, że jest artysta w Berlinie, również niezależny, działający na styku jazzu i muzyki elektronicznej. Który występuje od lat pod tym pseudonimem. Dostaliśmy takiego maila, że jeżeli nie znikniemy z sieci kompletnie, jeżeli nie wycofamy nakładu płyty i jeżeli znajdzie on jedną wzmiankę w Google'ach, w jakimkolwiek języku na ten temat, to po prostu puści nas z torbami do końca życia. No więc próbowaliśmy go troszeczkę wziąć poprawnie. Nie chcieliście na przykład dodać sobie umlautów nad nie. O? No właśnie nie. Nie. I co? Ale nie zgodził się. Był nieugięty. Nie, był nieugięty, natomiast Barbara Morgenstern tutaj artystka. Na berlińska artystka. Wspaniała berlińska artystka, trochę zaprzyjaźniona z warszawską sceną niezależną. Próbowała mediować. Troszkę pomediowała i skończyło się na tym, że po prostu zmieniliśmy nazwę. Kiedy Polonka się ukazuje? Polonka powiedz. Na pewno się ukaże do czerwca i ukaże się cyfrowo i na płycie winylowej wyłącznie. Nie będzie płyty CD. Mhm. Będę czekać na dalsze utwory z tej płyty i myślę, że bliżej premiery postaramy się je przybliżyć naszym słuchaczom. Wróćmy do Piotrusia Zabrockiego. Nie jest to oczywiście jedyny skład, w którym łączycie swoje siły. Tak. Oprócz Młynarski Place Młynarski oraz Polonki. Za chwilę o tym powiemy coś więcej, a teraz posłuchajmy, powiedz mi, to nosi tytuł... Płyta nosi tytuł Tatry, wychodzi dosłownie lada chwila na winylu w Lado ABC. A więc znów przedpremierowo. Tak, absolutnie, pierwszy raz puszczamy to w świat. Cudownie. Thank you. Narski Zabrocki i z płyty Tatry, która ukazuje się lada chwila. Może możemy zagrać jeszcze jeden? Jeszcze jeden. Posłuchajmy jeszcze jednego. Jaki to będzie, jaki tytuł? Powiem po. Dobrze? Posłuchajmy. Młynarski Zabrocki. Płyta Tatry ukazuje się w marcu. Tak, w marcu nakładem Lado ABC. Płyta tatrzańska, mało góralska, ale za to tak, opatrzona. Ten utwór z kolei nosi tytuł Bystrzan. Janku, masz absolutną klęskę urodzaju, jeśli chodzi o premiery. Właśnie podczas tego numeru podsumowywaliśmy trochę, ile tych premier w tym roku będzie. Oczywiście nie wszystko to było nagrywane miesiąc temu, ale... Tak, to się zbiega. To jest wypadkowa przeróżnych rzeczy. No, wszystko wymaga czasu po prostu, więc niektóre rzeczy leżą dłużej, niektóre krócej. No i wychodzi na to, że 2018 to jest taki rok, gdzie te rzeczy się krzyżują, zbiegają ze sobą. To jest rok stulecia urodzin Stanisława Grzesiuka. Aha. Czyli już zaczynamy, uprzedziłeś mnie, ale dobrze, skoro już mówimy o tym, bo nawiązujemy do właściwie, nie wiem, czy można powiedzieć, że w pewnym sensie to jest jeden z najważniejszych twoich projektów ze względu na to, że to był taki pierwszy skład, w którym poczułeś się prawdziwym jakby liderem i tak, twórcą. Tak, no to jest mój pierwszy poważny takie przedsięwzięcie, skład. Mam niebywałe szczęście, że ten zespół z minimalnymi zmianami trzyma się w tym samym składzie. I jest to zespół warszawski kombo taneczny. Tak. Ten zespół mnie ośmielił, ten zespół mi dodał wiary w możliwości, w które kompletnie nie wierzyłem, to znaczy w to, że moje śpiewanie sobie w domu albo przy składaniu statywów od bębnów po prostu. Tak, że co może trwa, się... więc można trochę pośpiewać. Tak, więc sprawia mi to kupę radości, ludziom też, ludzie tego chcą. Gramy koncerty, mamy publiczność. Nagraliśmy dotychczas dwie płyty i w tym roku wychodzi nasza trzecia płyta. Płyta dla mnie naprawdę wyjątkowa. Nie planowałem jej nagrywać, ale zdałem sobie sprawę z tego, że jest stulecie urodzin Stanisława Grzesiuka. To jest ten czas, kiedy należy o tym mówić. To jest pretekst, to jest powód, to jest okazja. Mnie i zespołowi dużo naprawdę takiej wiary w sens robienia tego, grania starych piosenek dodają te głosy od naszych odbiorców. Tych odbiorców jest coraz więcej. Oni tego chcą. Taka frajda, wielka zaleta wykonywania starych piosenek polskich jest taka, że one się, oczywiście, jakby to powiedzieć, one się już bardziej nie zestarzają. W sensie, one już przeszły ten próg. Tak, i jakby uległy pewnego rodzaju konserwacji. Konserwacji, tak, dokładnie. I ludzie kochają te piosenki. I po prostu... Zakonserwowały się w miłości słuchaczy. Tak. W związku z czym w stulecie urodzin Stanisława Grzesiuka, który jest jedną z ważniejszych postaci w moim życiu, nagraliśmy płytę i może zaprezentujemy teraz... Posłuchajmy. Absolutnie przedpremierowo. Po raz kolejny, absolutnie przedpremierowo, warszawskie kombo taneczne. Fabrykantka, oj dadi dadi, wohaha. Mam kochanka szewca, antka, oj dadi dadi, wohaha. Do wszystkiego szelma zdatny, oj dadi dadi, wohaha. Tylko trochę jest garbaty, oj dadi dadi, wohaha. Sobotę po fajrancie, oj dadi dadi, wohaha. Ubierzem się elegancie, oj dadi dadi, wohaha. Weźmie mnie pod lewą pachę, oj dadi dadi, wohaha. W gębę cybuch, w rękę lachę, oj dadi dadi, wohaha. kupiłem sobie na kufelek, łoj da di da, diło ha ha. Tam już czeka mani kafelek, łoj da di da, diło ha ha. Mani kafelek, Stasiek, Zuśka, łoj da di da, diło ha ha. Antek, Cwaniak, no i Bruśka, łoj da di da, diło ha ha. Niedzielę ponad ranem, łoj da di da, diło ha ha. Każda chłopa pcha kolanem, łoj da di da, diło ha ha. Bo mają zdrętwiałe nogi, łoj da di da, diło ha ha. I nie mogą znaleźć drogi, łoj da di da, diło kapela. Warszawskie kombo taneczne. Płyta ukazuje się 20 marca i będą to piosenki Stanisława Grzesiuka. Tak. Tytuł? Tytuł jest Roboczy 100 lat, panie Staśku. Chcemy mu zrobić piękne urodziny po prostu. Taki jubileuszowy rok. Warto tutaj powiedzieć, słuchacze Trójkowi znają kombo. Warto powiedzieć o tym, że Grzesiuk był znakomitym interpretatorem przeróżnych piosenek, sam piosenek nie pisał. My pozbieraliśmy piosenki z jego nagrań, czyli korzystaliśmy z repertuaru stricte tego, który on zarejestrował, co nie znaczy, że on nie wykonywał większej ilości, co jest bardzo ciekawe. On po prostu podczas tych trzech trochę wejść... Trochę smutne, że jakby tak. Teraz już ominie nas to wszystko. Podczas tych trzech wejść do studia, które wykonał na przełomie lat 50. i 60., tuż przed śmiercią, nagrał pewną ilość piosenek. I ta ilość, ta powiedzmy niespełna 40 piosenek nagrał, przeróżnych i tych z czarnych płyt, takich z teatrów, czy rewii, czy filmów, po takie piosenki, które krążyły po ulicach po prostu. I dla mnie, dlatego to jest taka wielka i ważna postać, on przeniósł ponad wojną, czyli zagładą kultury, obyczajów, wielu, wielu, wielu rzeczy, jak wiadomo, przeniósł bardzo unikalny fragment kultury miasta Warszawy, kultury miejskiej. Pisząc trzy książki i nagrywając te piosenki, po prostu zostawił ślad porównywalny, myślę, z tym, co zrobił na przykład Isaac Bashevis-Singer, po prostu opisując w swoich książkach świat, który po prostu został spalony, zagazowany. Dlatego chciałem bardzo, cieszę się, że nagraliśmy te piosenki, ale teraz jak słuchałem tego, byłem bardzo ciekaw, jak to będzie brzmiało tu w radio. Puszczamy to pierwszy raz. Uważam, że kombo ma już swoją markę. To znaczy ma swoje brzmienie. I jak ktoś mnie pyta, po co, dlaczego, to ja mówię, że mamy jakieś grono odbiorców, które lubi nasze brzmienie i lubi, jak gramy. I podajemy im kolejne piosenki po prostu, żeby mogli się przy tym pobawić czy popłakać. Czyli gracie dla publiczności. Ja chciałam cię zapytać, bo tak jak wspomniałeś o tym zachowywaniu i przenoszeniu kultury, która inaczej ulega destrukcji albo zapomnieniu, czy to będzie takie trochę może pełne patosu pytanie, ale muszę je zadać. Czy ty czujesz, że też ze swoimi znakomitymi kolegami i koleżankami tworzysz jakiś rodzaj takiej kapsuły czasu, nagrywając płyty takie jak płyta jazz bandu, takie jak teraz płyta poświęcona Grzesiukowi. Czy uważasz, że to też są takie kapsuły mające na celu zachowanie czegoś dla następnych pokoleń? Ja mam takie poczucie, natomiast dotykamy tym pytaniem, dotykasz bardzo ważnej i takiej też takiej delikatnie, ciężko wyczuwalnej rzeczy polegającej na tym, że jest to styk przeszłości, teraźniejszości i przyszłości dokładnie. Ja to chcę zawrzeć w tym, co robię. Mi zależy na tym, żeby to nie była tylko i wyłącznie kapsuła czasu. Mhm. Ponieważ żeby to się sprawdzało również po prostu tu i teraz. To się sprawdza. Tak. W momencie, kiedy podejdziesz do tego nie na zasadzie, okej, bierzemy stary repertuar, zastanowimy się, jak to kiedyś bywało, tylko bierzemy klasyczną, piękną rzecz, która została wytworzona przez jakichś ludzi w oparciu o naszą kulturę, jest wykwitem tej naszej, tego miejsca na ziemi i tak jest dalej. Jest zapisem tamtej chwili. Więc po prostu my to bierzemy i puszczamy to dalej. To jest moja główna myśl. A to, że wsiadamy do kapsuły czasu, to jest, wiesz, też z drugiej strony nieuniknione i też dajemy ludziom, ludzie mają możliwość, ja nie daję ludziom gotowych recept na odbiór tego. Każdy odbiera to po swojemu. Jedni są kompletnie przed wojną, drudzy są teraz, inni są jeszcze gdzie indziej. Zależy mi na tym, żeby młodzi ludzie przychodzili na nasze koncerty i to się też trochę udaje. Dowiadują się, nie znają tego w ogóle. Ta publiczność zaczyna być coraz bardziej przemieszana, w związku z czym czuję się trochę takim strażnikiem pieczęci, ale z drugiej strony dla mnie to są standardy, jak standardy jazzowe, wiesz. Jak zapytasz jazzmena, dlaczego gra Take the A-Train, tego, spojrzę na ciebie, Duke Ellingtona, spojrzę na ciebie dziwnie. Wiesz, no gram, bo to się gra po prostu, wiesz. Tak. Ja bym chciał tak do tego podejść. Świetnie. Posłuchajmy w takim razie jeszcze jednego utworu warszawskich Kombo Taneczne. Płyta ukazuje się 20 marca, a to będzie u Bronki. Klawo, jadziem. U Bronki w Stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się Fela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził graby, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszyczek klawą, damulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i Bóg o cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana dam. Tym wielkim tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki. A helka krzyczy, policja i budko wryja i fajno jest. Warszawskich Kombo Taneczne. Na pewno pojawi się w głowie, sercu, bazie więcej utworów z tej płyty, jak tylko Janek wyśle mi ich więcej. I tak. Płyta ukaże się i będzie dostępna również dla Państwa. Janku, chciałabym zadać Ci parę pytań niezwiązanych bezpośrednio z tymi wszystkimi licznymi premierami, które nas czekają lada chwila. Ponieważ były to pytania, które miałam przyjemność zadać tym niewielu artystom, z którymi miałam okazję przeprowadzać rozmowy tutaj na antenie Trójki. Te pytania o tyle lubię, ponieważ pytania zawsze takie same, a odpowiedzi zawsze bardzo różne, więc i na tobie pozwolę sobie przetestować kilka z nich. Powiedz mi taką jedną rzecz. Kiedy zabierasz się do tworzenia kolejnego jakiegoś takiego bytu artystycznego, nie chcę powiedzieć projektu, to może być skład, to może być konkretna płyta jakiegoś składu. Kiedy zaczynasz, kiedy wiesz, że to jest ten moment 3-2-1 start, to będzie się działo. Na co cieszysz się najbardziej? Jakby jaki jest ten moment, jaki jest etap, na który po prostu nie możesz, którego nie możesz się doczekać, kiedy zaczynasz, kiedy zaczynasz składać jakieś utwory? Co jest tym takim momentem, który cię kusi najbardziej, na który czekasz? Taka decyzja, że coś robię, jak już ją podejmę, to rzeczywiście to robię. To znaczy nie odkładam, zazwyczaj nie odkładam tego na później. Ona się pojawia często zupełnie z pustki kompletnej. Jadę samochodem myślę, raz, myślę drugi, myślę trzeci, kurczę, muszę to zrobić. Mhm. I wtedy sobie myślę o ludziach. A, czyli najbardziej ten czynnik jakby współpracy z innymi, tak, innymi artystami jest dla ciebie tym napędem. Im jestem starszy, tym bardziej doceniam to, ten walor w całej tej naszej pracy, zabawie, zajęciu życiowym. Myślę, że jakaś tak jest, wiesz, po prostu taki, jest taki przywilej móc współpracować z wybitnymi ludźmi w swoich dziedzinach, a ja mam taki przywilej, mam takie szczęście. Czy jesteś fanem swoich współpracowników, tak, kolegów swoich? Wiesz, to myślę, że każdy czas, jak prześledzisz jakikolwiek czas, w jakiś ważny czy fajny, ciekawy czas w sztuce, to nie jest jedna osoba. No nie. To jest zawsze jakaś grupa ludzi, którzy jeden popychał drugiego i tutaj też tak jest, wiesz. Myślę, że jak biorę pod uwagę na poważnie jakąś rzecz, to zaraz myślę, z kim bym to robił i jak to będzie wyglądać, jak będziemy o tym gadać, jak zaczniemy to robić. A później oczywiście sekundę później myślę o jakichś koncertach czy o wspólnie spędzanym czasie. Nie lubię za długo siedzieć w studiu. Męczy mnie miksowanie, kręcenie gałkami. Aha, czyli to nie jest to coś, jest nad czym mógłbyś po prostu deliberować. Nie, mnie to męczy. Jestem niecierpliwy. I po prostu z drugiej strony przy tych rzeczach mam takie też szczęście, że się znalazło takie studio, Studio w Łodzi, prowadzone przez wspaniałego fachowca Krzysztofa Tona i jego współpracownika Maćka Stanieckiego. Przeze mnie też bardzo kochane. Nagrałaś tam płytę. Dwie ostatnie płyty. Nagrałaś tam dwie płyty. Tak. Ja tam nagrałem X płyt przeróżnych, na różnych instrumentach. Ja słyszę brzmienie docelowe i strasznie się wkurzam i niecierpliwie jeszcze go nie ma. Dlatego mnie to też dużo zdrowia po prostu kosztuje, bo mam chyba trochę tak, nie wiem, może po ojcu to mam, no, że po prostu, że jestem niecierpliwy i że jak chcę dojść do tego celu, który mam w głowie, który słyszę, to po prostu mogę nie spać, mogę nie jeść, jestem wykończony potem po prostu. Zadam ci jeszcze jedno pytanie, ono jest trochę głupie. Ale dziękuję ci bardzo, Janku. Zadałam to samo głupie pytanie Stuartowi Copelandowi, więc myślę, że... Jest równie dobre dla ciebie. Jestem onieśmielony. Wiesz, to jest... Usłyszeć to samo pytanie, co Stuart Copeland. No widzisz, myślę, że... Kawa czy herbata? Kawa czy herbata. Janku, gdybyś miał motyw muzyczny, który towarzyszyłby ci za każdym razem, gdybyś... Na przykład powiedzmy, że jesteś postacią w filmie. Za każdym razem, kiedy wchodzisz, w tej scenie gra... jakiś motyw muzyczny, jakaś piosenka, jakiś utwór, dokładnie. I nie jest to, powiedzmy, motyw z Jamesa Bonda. Co poza motywem z Jamesa Bonda mogłoby w tym momencie grać w głośnikach? Myślę, że w kontekst filmowy, no nie wiem. Nie widzę siebie na ekranie specjalnie, jak wkraczam w białym garniturze. Cały na biało. Cały na biało. Natomiast ten theme song, tak? Bo tak, coś takiego pytasz. Właśnie. Myślę, że uczciwie rzecz stawiając, tak naprawdę bardzo uczciwie wobec siebie, wobec słuchaczy i ciebie. Dziękuję. To mogę powiedzieć o dwóch piosenkach. Pierwsza to jest piosenka Nirwany. Aha. Pochodząca z płyty In Utero. O. Którą też tutaj przyniosłem. Ponieważ tę piosenkę rozpoczyna rytm, rozpoczynają bębny. I to mi tak się wryło w mózg, że stukam tę piosenkę zębami zawsze, codziennie. I przez to już mam wymienione cztery zęby, bo mi pękają te zęby od tego. A czy płacisz za X również? No, to jest, właśnie nie. No, to zdemaskowałaś mnie. To może, wiesz co, to może porozmawiam o tej drugiej piosence. I po prostu zaraz... stukam w kółko tą kagunka. Teraz będziemy musieli wpisać tę piosenkę bez względu na to, czy będziemy ją odtwarzać. Listę odtworzonych utworów. I naprawdę, i to mi towarzyszy, przecież to była podstawówka, no to nie wiem, może byłem w siódmej klasie, czy w ósmej, jak kupiłem sobie tę płytę i po prostu to nie jest mój ulubiony numer,

Mira Zimińska, Nikt Tylko Ty, theme song Janka Młynarskiego, który jest moim gościem dziś. Niestety nasza audycja nieubłaganie powolutku dobiega końca. Tematów jest co najmniej tyle, co premier, jakie czekają Janka w tym roku. Nie będziemy ich teraz jeszcze raz wyliczać, ale na pewno nie możemy nie wspomnieć jeszcze o jednym ważnym punkcie programu na ten rok, już niebawem, w marcu, uroczystości związane z panem Wojciechem Młynarskim. 15 marca przypada pierwsza rocznica śmierci. Zleciało to nie wiem jak, nie wiem kiedy. Dzieje się sporo. Jest otwarcie wystawy w Muzeum Literatury w Warszawie. O tym nie wiedziałam. Otwiera się wystawa. Na tej wystawie będzie można zobaczyć przeróżne artefakty, z warsztatu pracy. Aha. Będzie magnetofon, maszyna, no więc, o której opowiadałeś. Szukamy cały czas tego magnetofonu. Aha. Ale będzie odtworzone biurko ojca, przy którym spędził mnóstwo czasu i napisał prawie wszystkie piosenki. Fantastycznie. No więc to będzie jedna rzecz. Druga rzecz, koncert trójkowy w audycji Agnieszki Szydłowskiej. Tak. To będzie koncert też wielowątkowy. Ja będę miała wielką przyjemność pojawić się w będziemy tam części razem tego koncertu, ale ten koncert tak naprawdę jest koncertem, który w pewnym sensie podsumowuje pewną gałąź twojej działalności muzycznej, bo będzie combo taneczne, będzie jazz band Młynarski-Masecki. I my oddamy hołd. I Młynarski Place Młynarski z utworami oczywiście twojego taty. Myślę, że to będzie bardzo fajny wieczór. I może być fajny wieczór, bardzo. Tak. Taki będzie skomplikowany, wielowątkowy, ale taki trochę w takim, ja bym powiedział, w takim dobrym amerykańskim show biznesowym stylu, że będzie słuchacz powinien być zadowolony po prostu, bo dostanie dużo rzeczy różnych. Myślę, że będzie na następnego dnia gramy w Teatrze Ateneum Jazzband Młynarski-Masecki. Scena na dole? Nie, duża scena. Scena na dole. Scena na dole. Było za... Boże. Było, dzięki Bogu, było za duże zainteresowanie tym koncertem. Żeby była scena na musimy dole. Musimy zagrać na górze. O, to gratuluję. A scena na dole podczas tych obchodów dostaje imię Wojciecha Młynarskiego. Więc to jest ważny moment bardzo. Tak. Jak wiadomo, Teatr Ateneum był takim miejscem pracy ojca przez wiele lat. Zrobił tam wybitne rzeczy. Więc 16 marca rozpoczynamy tydzień z Wojciechem Młynarskim. W Ateneum. To są Wojciech Młynarski konfrontacje. Aha. I to fajnie by było, gdyby to po prostu poszło jako cykl co roku, jako może festiwal taki po prostu. I tam zagramy. Mamy znakomitych gości na scenie. Zapraszam Państwa na ten koncert. Zapraszamy. Mam nadzieję, że jeszcze bliżej tego terminu będę mogła parę słów więcej powiedzieć. No, serce mi krwawi, Janku, że się nasz czas kończy, ale przestaje mi krwawić i zamiast tego otarczę się taką ciepłą chmurką, ponieważ przyniosłeś również utwór specjalnie dla mnie, tak, bo jest to cover Kate Bush. No tak, znam twoją miłość do Kate Bush i pomyślałem sobie, że jak poprosiłaś mnie o utwory, które są dla mnie w jakiś sposób ważne, czy rzeczy, które robię, czy rzeczy z przeszłości, które mi przychodzą do głowy. Oczywiście klucze są przeróżne, bo przeszedłem przez, jak wiadomo, przez różne rzeczy. Proponuję Maxwella ze fenomenalnej płyty MTV Unplugged. Którą znasz na pamięć. Którą absolutnie znam na pamięć, zasłuchiwałem się w tym. Jest to przepiękny cover Kate Bush. Dziękuję ci bardzo. To będzie piękne zakończenie tej godziny. Proszę Państwa, Jan Emil Młynarski. Polecam wszystkie premiery Janka, które już lada chwila się odbędą. A na samo zakończenie Maxwell i This Woman's Work. Ja się nazywam Gaba Kulka i życzę Państwu dobrej nocy. Written and produced on an album that came out, I think 7 or 8 years ago, an artist by the name of Kate Bush. I don't know if you all are familiar with her, but she is the bomb, truly. Oh. this woman's world. Oh, it's hard on the man. Now his part is over. Now starts the craft of the farmer. I know you've got a little life in you left. I know you've got a lot of strength. Autopromocja. Panele bezdyskusyjne. Myślniki i bezmyślniki. Konkursy, w których możesz przegrać życie. Głupia playlista. Jednym słowem, anały migały. Co dwa tygodnie w nocy z niedzieli na poniedziałek od północy przez dwie godziny w Trójce. Pierwsze wydanie audycji 19 lutego. Zapraszam, Michał Migała. To ja jestem. Autopromocja.